NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Sigrid Kaag stopt als demissionair minister van Financiën. De D66-politicus wordt binnenkort VN-gezant voor de wederopbouw van Gaza. Op X laat ze weten door VN-baas Guterres te zijn gevraagd voor de functie. Kaag werkte eerder ook al voor de Verenigde Naties. Bij een frontale botsing in de tunnel van de N280 in Roermond zijn 9 mensen gewond geraakt. Volgens de regionale nieuwssite 1 Limburg werd het ongeluk veroorzaakt door een spookrijder met Brits kenteken. De politie in Breda heeft vanmiddag een waarschuwingsschot gelost om een man aan te houden. De man liep kort daarvoor met een mes rond bij een winkelcentrum. Nadat de verdachte niet meewerkte aan zijn aanhouding is hij getaserd, in zijn been gebeten door een politiehond en vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de Palestijnse autoriteiten in Gaza zeggen dat er organen zijn gestolen uit 80 Palestijnse lichamen die eerder door Israël werden teruggegeven. Israël bracht de lichamen verminkt terug, staat in een statement. Volgens de Palestijnen ontbraken er vitale organen. Israël heeft voor zover bekend nog niet op de aantijging gereageerd. NPO Radio 1. Max. Het jaar van Renske Leijten. Pieter van der Wielen. Afgelopen zomer nam Renske Leijten na 17 jaar afscheid als lid van de Tweede Kamer. Enkele dagen na haar besluit viel ineens het kabinet. Dat was toeval, geloof ik. Bij haar vertrek noemde Leijten de politiek een giftige omgeving en ze noemde de Kamer traag. Renske Leijten kreeg zelf veel lof omdat zij een cruciale rol heeft gespeeld in het blootleggen van het toeslagenschandaal. Duizenden ouders werden door de overheid ten onrechte beticht van fraude en keihard aangepakt. Bewindslieden, ambtenaren, rechters en journalisten, ze hadden geen van allen oog voor het lot van de slachtoffers en de omvang van het schandaal. Renske Leijten zit nu hier, opgeruimd, uitgerust, onthaast. En we gaan terugkijken op dit jaar en op haar politieke loopbaan. Renske, welkom. Dankjewel. Is dat eigenlijk zo? Ben je onthaast? Ben je een ander mens? Ben je lichter in je hoofd? Is het leven luchtiger, zonniger? Ik heb het idee dat ik wel meer mezelf begin te worden. Begin te worden, is een proces? Ja, ja. Nou ja, ik heb 16, 17 jaar lang ben ik volksvertegenwoordiger geweest. En dat ben je 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je staat eigenlijk altijd aan. Het is best wel moeilijk om uit te gaan. En dat ben ik nu aan het ervaren, dat je af en toe ook uitstaat. Dus je bent jezelf kwijtgeraakt onderweg? Nee, ik heb altijd wel geprobeerd om dicht bij mezelf te zijn. Maar ik ben bijvoorbeeld ook altijd wel streng voor mezelf geweest. Ik was streng voor heel veel mensen in mijn omgeving, maar ook voor mezelf. En nu ben ik wat zachter aan het worden. Wil dat zeggen dat zachter worden, dat het gevoel uitstond? Of dat het gevoel even niet kon, geparkeerd werd? Nee, ja en nee. Kijk, nu heb ik een hele dag een boek zitten lezen en tussendoor ook nog wel wat gekookt. Want het moest natuurlijk ook nog wat op tafel op de tweede kerstdag. En dan had ik dat misschien zonde gevonden. En nu denk ik, ah, heerlijk. Omdat je nog andere dingen moest doen. Of er moesten nog dingen. En nu denk ik wat sneller, nou, dat komt dan morgen wel. En soms komt het dan ook niet morgen, maar de dag daarna. En ik heb ook heel lang al die ballen in de lucht gehad. Ja, dan had je helemaal geen morgen, dan deed je het gewoon vandaag. En dan zit je toch, dan leg je bepaalde normen op die ik nu een beetje kan laten vieren. Was je emotioneler de laatste weken dan je zeker was als Kamerlid? Nee, ik denk niet dat ik anders was. Alleen, ik liet me gewoon vaker toe dat ik om iets emotioneel mocht zijn. Dus de tranen mochten gewoon komen bij een film ja, die daarom vroeg. Ja, of vooral bij zoiets als een film. Of een ster commercial. Ja, zoiets. Ja. Of gewoon de kinderen waarnaar ik zit te kijken. En wat ik denk, oh, dat is toch mooi dat ik dat ook nog heb. Ja. Als je Kamerlid bent, is het natuurlijk niet een baan. Het is ook een soort roeping. Het is lang ook niet voor iedereen, maar voor sommigen, ja. Voor jou wel, denk ik. Ja, zeker. Ja. Dus je bent de wereld een beetje aan het redden, zoals je dat... Een beproeving was je het ook vaak. Zei. Ja, ja. De wereld laat zich natuurlijk om niet te redden. Het is totaal pathetisch dat ik dat natuurlijk voelde. Ja. Nee, goed. Dat maakt wel dat je natuurlijk energie aanmaakt om door te gaan. Ik vind het juist wel mooi dat je dat zegt, de wereld redden. Ook al weten we allemaal dat de wereld niet te redden valt. En dat je maar zoveel kunt doen. Je bent maar één van de 150 Kamerleden. Je bent maar één van de... Nou, in een heel klein landje. Mm-hmm. Je zit er maar voor een paar jaar. Mm-hmm. En dan nog heeft de overheid niet greep op alles. Dus het is maar een heel beperkte rol. Maar als je niet dat heilig vuur hebt van ik ga de wereld redden. Ja, waarom zit je er dan? Ja, dat is een goede vraag. Tegelijkertijd kan het heilige vuur van ik ga de wereld redden je ook nodeloos ongeduldig maken en misschien wel je frustreren. Ik ben nog altijd wel verbaasd dat ik het zo lang uiteindelijk heb volgehouden. Omdat ik na een jaar al zoiets had. Wat doe ik hier eigenlijk? Ik zie mezelf nog in gesprek met Jan Marijnissen en Agnes Kant op dat moment dat ik zei, ja, weet je, laat mij maar iets anders leuks doen met of voor de partij. Maar hier wil je toch niet doodgevonden worden. Als je kamervragen stelt, duurt het 3 weken voordat je antwoord krijgt. Dan wordt er niet geantwoord, moet je nieuwe kamervragen stellen. Tegen de tijd dat je iets geagendeerd hebt waarvan je denkt, dat moet echt veranderd worden. Liever gisteren dan vandaag ben je gewoon een jaar verder. Het is zo traag als dikke stront. En dan heb je soms een motie aangenomen gekregen en dan voeren ze hem niet uit. En dan, als je daar dan al een debat over hebt, dan zegt iedereen, ja, jammer, dikke doei, wij vinden onze eigen agenda belangrijker. En soms heb je wel momentum en soms lukt het wel. En dat duurt, dat heeft ook te maken met de duur dat je er zit. Maar goed, toen ik dat gesprek had met Jan Marijnissen en Agnes Kant, toen zeiden ze ook al snel van, nou, weet je wat misschien wel een goed idee is? Dan word jij woordvoerder thuiszorg. En er was veel te doen in het land. En toen kon ik en actie voeren en in het parlement zitten. En toen merkte ik wel hoezeer dat werkte. Omdat je dan toch ergens op straat kwam en mensen ontmoette en ja, niet alleen maar in die stolp zat. Ik motiveerde die mensen die ik ontmoette op straat. Die kwamen gewoon op voor hun eigen salaris, maar ook voor hun cliënten, hun patiënten die steeds minder indicatie kregen. Ze hadden dan huishoudelijke verzorging, maar dat werd schoonmaak genoemd. Ja, die waren heel verbijsterd over. Sommigen zeiden zelfs ja, dat ik dan 25% van mijn salaris inlevert, maar ik wil niet dat mijn patiënten minder zorg kregen. En het motiveerde hun enorm dat er een Kamerlid was. Dan zei, wauw, er is een Kamerlid bij onze actie. En ik kon al hun verhalen in het parlement brengen. En eigenlijk alle bullshit van de bureaucraten daarmee van tafel vegen. En dat was wel een gouden cocktail. Dat was wel goud. Toen merkte ik echt wat het was om volksvertegenwoordiger te zijn. Omdat je tussen het volk stond, om het zomaar te noemen, en dat je dan daarheen kwam om dat te vertegenwoordigen en niet deel werd voor je gevoel van die Haagse enclave. Ja, omdat ik dus ook niet verzoop in de bureaucratie en alle ambtelijke antwoorden. Omdat ik gewoon wist, ja, als je met de mensen praat om wie het gaat, dan gaat het over andere dingen. Maar je hebt er 17 jaar rondgelopen. Ja, dat is 17 jaar van je leven die je nooit meer terugkrijgt. Nee. En dan heel wat uurtjes daar gesleten. En al die tijd dacht je, ja, het is traag als dikke stront. Ik vind het eigenlijk allemaal bureaucraten. Ik heb er niks mee. Nee, en altijd waren er onderwerpen. Ik ben heel lang woordvoerder gezondheidszorg geweest. Ja, dan maakte je echt ook wel heel vaak verschil. Ik bedoel, het is al die tijd enorm achteruit gegaan. Maar je maakte toch ook verschil. Voor mensen, door mensen. Ook om hun woordvoerder te kunnen mogen zijn. En misschien ook wel verschil in vertrouwen in de politiek. Er wordt daar toch wel geluisterd. Er is er eentje met wie je kan praten die ons standpunt vertegenwoordigt. Ja. Heb je wel eerder gedacht te stoppen? Heb je wel eens eerder op dat punt gestaan? Iedere met die mail zo, met de vinger op cent? Iedere verkiezing dacht ik, nou, dit is de laatste. En dan was het toch altijd weer een volgende verkiezing waarbij ik dacht, ja, kan die weg. En de laatste keer dat ik meedeed aan de verkiezing was in 2001. En toen kwamen we echt net uit de toeslagen. Ja, we wisten eigenlijk toen eigenlijk pas net dat het niet een affaire, maar een schandaal was gerold. Er was wetgeving in de maak. Er was net een ondervraging geweest. En ik wist toen op dat moment, als ik zou zeggen, nee, het is mooi geweest, dan ga je afscheid en dan staat in de kranten, die kandideert zich niet opnieuw. Dan is meteen je effectiviteit weg. Eigenlijk is Den Haag, je bent er of je bent er niet. En als je aangekondigd hebt dat je weggaat, ben je weg. Dat heb ik heel vaak gezien. Dus ik dacht, ja, als ik nu aankondig, ik ben bij maart weg, is mijn effectiviteit misschien ook weg. En dan luistert niemand meer, dan krijg je geen antwoord meer op je vragen. Daar kunnen we omheen lopen, want die is straks toch weg. En toen heb ik tegen mijn man gezegd, van, ik ga het toch nog een keer doen. En die zei toen tegen mij, ja, maar schat, het is geen Hotel California. Je gaat er echt zelf over wanneer je weggaat daar. En dat was wel belangrijk, dat hij dat toen zei. Dus toen heb ik na die verkiezing gezegd, ik maak een lijstje met dingen waarvoor ik noodzakelijk ben. Want er zijn altijd dingen waar een mens noodzakelijk voor is, hè? Maar het is dus ook heel relatief. En ik dacht, als dat lijstje weg is, waar ik me nog verantwoordelijk voor voel. Er kan nog van alles opkomen wat ik belangrijk vind. En waar ik 100% voor ga. Maar dan is het niet meer noodzakelijk om te blijven in Den Haag. En eigenlijk was dat lijstje al na een half jaar weg. Toen dacht je, ik kan gaan. Ik heb dit afgerond. Het is aan de volgende. Nou, wat was er een druppel? Denk je dat nog helemaal niet. Dan denk je dat nog helemaal niet. Maar was er een moment dat je dacht, weet je wat, ik ga gewoon. Ik ben het zat. Was er ook een duwende factor? Er zijn altijd duwende factoren geweest en ook trekkende factoren. Maar voor mij was het heel duidelijk nadat Khadija Ariep het parlement verliet. In ieder geval op een manier het parlement verliet waarvan ik echt zei, ah, dat is precies wat ik lelijk vind aan Den Haag. Geliefde mensen gaan weg op een beschadigde manier. En ik wil niks zeggen over wat er precies is gebeurd. Dat weet ik niet. Dat weet eigenlijk niemand. Dat weten maar een paar mensen. Dat weet zij zelf ook niet, zegt ze. Nee, nou ja, dat vind ik echt bizar. Maar toen ik zag dat de Haagse dynamiek, dus dat iemand die, nou wat was het, 24 jaar in het parlement, echt geliefd, en ook zeker door mij. Ik heb me niet vaak door voorzitters gesteund gevoeld. Vaker niet dan wel. Maar door haar echt in die hele toeslagentrekkerij die we hebben gehad, heeft ze ons heel vaak gesteund. Achter en voor de schermen. En dat was oprecht. Ja, en toen dacht ik wel, als dit Den Haag is, waarbij je dus blijkbaar of ziek of zwaar beschadigd de boel verlaat, dan ga ik nu mijn eigen pad uitstippelen. En dat is echt wel de finale ding geweest. En toen heb ik nog lang over nagedacht van hoe doe ik dat dan op zo'n manier dat het niet per se over mij gaat, maar dat ik wel weg kan. Nou, dat heeft toen nog wel een half jaar geduurd. Dus dat was eigenlijk ook de reden waarom je zei, het is hier giftig, het is hier traag. Nou, kijk, over giftig en traag kan ik boeken volschrijven. Eén boek giftig en dan één boek traag. Maar tegelijkertijd kan ik ook boeken volschrijven over hoe ontzettend leuk ik het ook heb gehad. En hoeveel mooie dingen er ook zijn. Kijk, je moet je zo voorstellen dat het kamerwerk, wat dat behelst, daarvan is denk ik 90-95% haalt de krant niet, haalt het journaal niet, haalt überhaupt de interesse van een journalist niet. Misschien een enkeling, maar niet mainstream. Het is ook niet erg, want je kan niet van alles voorpagina nieuws maken. Niet alles kan in een achtergrondstuk belanden. Maar er is in de Tweede Kamer heel veel achter de schermen voor het instituut, voor de democratie, samenwerking. En je hebt die debatten. Die debatten waarbij Kamerleden elkaar de maat nemen, meerderheden worden geteld, worden gemaakt, worden gebroken. Kei belangrijk, die debatten. Maar het is echt niet het enige. De meeste debatten halen niet het nieuws. Maar zelfs die debatten, stel dat 30% van het Kamerwerk is, of misschien de helft. Zelfs daarvan haalt ook 90% helemaal niet het nieuws. Wat ook niet erg is. Maar als je dan kijkt, wat er wordt weergegeven van Den Haag en hoe Den Haag zou werken, of hoe Den Haag wordt geduid in een rondje Binnenhof. Of, nou ja, ik zei nog wel eens toen ik net in de kamer zat, gekscherend tegen vrienden, ik ga eventjes naar Nova, Nieuwsuur, wat was het toen? Twee vandaag. Nou ja, ik ga even kijken wat ik vandaag heb gedaan in Den Haag. Dat was een beetje een geintje, omdat wat ik daar zag totaal iets anders was dan wat ik die dag had gedaan. En wat ik zo ontzettend jammer vind en eigenlijk ook best wel schadelijk vind voor de werking van onze democratie, maar ook het zicht wat jij en andere gewone mensen, gewone kiezers, burgers in het land hebben van de politiek, is dat niet alles wordt weergegeven. Want natuurlijk is er gekonkel, natuurlijk zijn er harde debatten, natuurlijk wordt er achter de schermen van alles gedaan, natuurlijk gaat het over de poppetjes, wie doet het met en wie vindt wat. En natuurlijk gaat het over dichte deuren en over onderhandelingen. Maar daarnaast gebeurt er ook nog zo ontzettend veel meer. En is het een soort van mierenhoop waarin iedereen weet van elkaar wat hij doet? En zijn er mensen samen met elkaar dingen aan het oplossen, dingen aan het voorbereiden? En het zou zo goed zijn als dat af en toe ook in beeld kwam. Dus je hebt ook wel een leuke tijd gehad. Dus daarover zou ik het dikste boek schrijven. Over gewoon die werking van die machine van het openbaar bestuur en de democratie. En dat het eigenlijk ook wel mooi is en goed werkt. Ja, maar omdat het dus telt wanneer je niet. Of het een bestseller wordt, weet ik niet. Weet ik ook niet. Maar omdat het voor heel veel fracties telt hoe vaak je in beeld bent, zie je dat er binnen fracties soms concurrentie is op een onderwerp, maar zeker tussen verschillende fracties concurrentie is op een onderwerp. En ja, dat staat de samenwerking dan gewoon in de weg. dat staat daarmee ook de effectiviteit van bijvoorbeeld iets boven watertafel halen of boven tafel timmeren, maar ook het controleren van de regering of het mede wetgeven, staat het ook gewoon in de weg. We worden te veel concurrent van elkaar gemaakt en dat zijn we uiteindelijk als het gaat over de gunst van de kiezer misschien, maar omdat je dat soms dan ook in de media moet zijn, heeft dat gewoon echt een verlammende werking soms op Kamerleden en op samenwerking die achter de schermen of misschien zelfs voor de schermen, maar waar niet de camera op staat, heel goed kunnen samenwerken. Ik heb wel de indruk dat de beeldvorming het totaal heeft overgenomen. Dat politiek is beeldvorming. Ja, en dan maken natuurlijk verschillende politieke partijen zich ook ernstig schuldig aan. Hè? Dat is lang niet alleen de berichtgeving erover. Sterker nog, dat heeft een tango met elkaar. Ja, en dat vind ik ook wel kwalijk. Ik denk dat je observatie daarin wel klopt. Jouw ouders die zaten ook in de zorg, in de pleegzorg. Klopt het verhaal dat je ouders op een gegeven moment een groter huis hebben gekocht zodat ze pleegkinderen konden opnemen in het gezin? Dat was niet een eigen huis, maar dat was een huis van een stichting. Maar dat klopt wel, ja. Ik kreeg 4 broers en zussen erbij. Hoe oud was je toen? 5. Wat heeft dat je geleerd? Want dat was wel een genereuze daad, zoals het op een afstand zich laat bezien. Ik weet niet zo goed wat het me heeft geleerd. Het heeft me denk ik van alles geleerd. Het heeft me zeker wel, denk ik, een tweede natuur gegeven voor het weten dat wat je ook kan doen, het kan je ook wel eens niet te komen aanwaaien. En gevolgen kunnen wel eens veel groter zijn dan dat je wil. En al dat geneuzel over eigen verantwoordelijkheid of participatiesamenleving, ja, daar krijg ik de rillingen van. En dat is een soort van primaire reactie. En dat komt ook omdat ik weet dat je soms helemaal niet in de positie bent om die verantwoordelijkheid precies goed te nemen. Of, dat zag je als kind al bij de kinderen die bij jullie in huis kwamen. Of misschien bij hun ouders, ja. En dat zag ik natuurlijk toen niet bewust. Hè? Ik bedoel, ik was 5. En toen we 10 waren, 11 waren, toen gingen we weer als een soort van kerngezin verder. Ging er nog wel een pleegzus mee. Die heeft nog een tijdje bij ons gewoond. Maar ik denk dat ik me dat later ook vooral heb beseft. Ik heb ook nog wel met mijn ouders over gesproken. Van waarom hebben jullie dit eigenlijk ooit gedaan? En wat heeft het misschien voor nut gehad? En wat zeiden ze dan? Nou, mijn vader die zei altijd, het belangrijkste vind ik dat op het moment dat er misschien iets gebeurt in hun leven waarbij het uitzichtloos is, dat ze toch aan die ene kerstviering of die ene Sinterklaasviering of die ene fijne verjaardag bij ons terug kunnen denken. Dat ze dat wel eens gegeven. Dus ook al kan je iemand misschien niet helemaal redden of niet al het leed in de wereld bestrijden, dat je dat ene moment kan geven. Ja. Of laten zien dat er iemand wel om ze geeft of iets dat voor ze doet. Ja. Dat kan een verschil maken. Ja. Dat is wel mooi. Ja, maar eigenlijk ook heel pijnlijk. Maar het is heel mooi. Dat was ook zijn antwoord, dus daar kan ik niks aan doen. Was je altijd al strijdbaar en tegen de raad? Is dat een deel van je karakter? Ik denk het wel. Toen ik ooit een keer op een reunie kwam van mijn klas, toen wisten de meesten wel wat ik deed. Maar iedereen zei eigenlijk, we zijn niet verbaasd wat je doet en nou helemaal niet voor welke partij. Dus als er iets ook niet klopte vroeger, dan ging ik altijd wel de discussie aan. Hoezo dan? Waarom dan? Wie bepaalt dat dan? Maar je bent gaan studeren en je was bezig met een doctoraalscriptie over het vrouwelijk narratief in hedendaagse literatuur. Of wat was het ook alweer? Ja, de methode van onderzoek doen in de genderstudies. Daar was ik mee bezig. Een scriptie die nooit af ging komen. Nou ja, ik heb hem 2 keer af ingeleverd. Maar hij is niet als zodanig over de eindstreep gekomen. Toen moest je nog een paar punten doen en je kreeg er de smoor in en andere dingen namen het over. De eerste keer heb ik eigenlijk de opmerkingen van mijn scriptiebegeleider te harte genomen en heb ik mijn scriptie als het ware omgebogen. En toen kwam ik weer terug met het tweede resultaat. En toen gaf hij de opmerking dat ik het eigenlijk terug om moest buigen naar de eerste versie. En toen zei ik, nou, dan gaan we naar de tweede lezer. Dat heb je altijd bij een scriptie. En de tweede lezer was hoogleraar, professor in die genderstudies. En die keek naar mijn onderzoek en die zei, nou, dit kan je helemaal niet in een scriptie doen. Dit is een promotie. Dus waar ben je überhaupt mee bezig geweest? En toen had ik echt zoiets van, ja, waar zijn jullie mee bezig? Jullie hebben dit goedgekeurd. Dat heb ik voorgelegd. En ik ben hier 1,5 jaar, 7 maanden mee bezig geweest. En op dat moment lag er al een uitnodiging om te gaan werken in Den Haag. En trok de politiek in die nog harder aan me dan de wetenschap en de taal. Toen heb ik het gewoon in de wil gegangen. Want je was wel actief binnen de partij, binnen de SP en de lokale politiek op dat moment. Ja, ik ben in Groningen, waar ik ben gaan studeren, ben ik eigenlijk lid geworden en actief geworden. Wat deed je daar dan? Van alles. Dat noemen ze iets. Van alles. Nou, op de universiteit was er een traditie van eerlijke koffie. Het bestuur van de universiteit behaagd om dan toch maar Douwe Egberts in te gaan slaan. En daar vonden we iets van. En gingen we actie voeren met hoogleraren en studenten dat we eerlijke koffie wilden in de kantine. Of woningbouwcorporaties die studentenflats hadden en die slecht verwarmden. Het was of te heet of te koud en niet schoonmaakten. En dan gingen we actie voeren met de huurders om betere woonomstandigheden. Ik was eigenlijk weinig met de lokale politiek bezig. Het ging eigenlijk altijd over zeggenschap, je tegen dingen aanbemoeien. En wat heel groot was in die tijd waren de demonstraties tegen de Irak-oorlog organiseren. En dan vooral zorgen dat er zoveel mogelijk bussen vanuit Groningen naar de demonstraties gingen. Zo begon het. En je werd opgemerkt in Den Haag en daar begon je Kamerlidmaatschap. Ik heb eerst nog anderhalf jaar ben ik een soort van manesje van alles. Hand- en spandienst voor Jan Marijnissen heb ik gedaan. En toen was ik ook voorzitter van de jongerenorganisatie van de SP. Dus dat kon ik ook lekker hand in hand laten gaan. Ja, toen kwam op een gegeven moment de vraag of ik beschikbaar was voor de lijst. En toen dacht ik, ja, ik weet het niet. Moet ik maar eens over na gaan denken. Maar toen viel het kabinet eerder. Dat was rond de paspoortkwestie van Hirsi Ali en Verdonk. En op het moment dat het kabinet valt, dan gaat de dynamiek snel in een partij. Want er moet er sneller een lijst komen, sneller een programma. En toen stond ik opeens heel hoog. Ja, en dan is het toch gewoon ervoor gaan. En toen kreeg je al vrij snel het zorgwoordvoederschap, wat natuurlijk heel belangrijk is. Maar je zal de geschiedenis ingaan, denk ik, vanwege de toeslagenaffaire. Wat viel onder financiën. Ja. Is er een moment dat jij je kan herinneren dat je dacht, dit is heel groot. Dit gaat mijn carrière bepalen. Dit gaat meer worden dan het zoveelste dossier. Nee, en als je er nu op terugkijkt, dan zou je denken, als je het nu zou beschrijven wat er is gebeurd of wat er misschien is ontstaan bij de Belastingdienst. En er was niet een blootlegging van allerlei feiten geweest, dat iedereen gedacht, die is krankjoren geworden. Die zit in een complot, die moet op vakantie. Het is zoveel en zo ingewikkeld dat ik weet nog altijd niet of we van het monster de staart of de kop hebben gezien. Het monster had er ook zomaar nog kunnen zijn. Ik denk dat er nog veel meer is. Omdat we weten wat er met de kinderopvangtoeslag is gebeurd. Dat ook is toegepast bij de huur- en de zorgtoeslag. Maar doordat die procedure nu met het herstel van de kinderopvangtoeslag zo ontzettend langzaam loopt, zijn ze daar nog niet eens aan begonnen. En de manier van bestempelen of mensen zich wel aan de wet hebben gehouden en dus wel of niet fraudeur zijn, dat hebben ze ook gebruikt in andere delen van de Belastingdienst dan de toeslagenafdeling. Dat heet dan rood en blauw is de andere kant van de Belastingdienst. Maar ze hebben het ook bij MKB gedaan. Ze hebben dus ook MKB'ers die in een bepaalde branche of met een bepaalde afkomst werkten, hebben ze ook sneller opgelegd dat mensen zich niet aan de wet houden en daarmee op papier fraudeur werden. En ze hebben het ook bij de hypotheekrenteaftrek toegepast. En vragen daarover worden niet specifiek beantwoord. Er wordt omheen gelopen, dus je weet niet, is dat af en toe gebeurt? Is dat misschien in relatie tot andere zaken gebeurd? Of zijn dat wel hele grote getallen? Dus eigenlijk het topje van de ijsberg zou misschien wel in zicht kunnen zijn. En misschien zit er nog heel veel meer onder. Ja, en ik zou het zo fijn vinden als de Belastingdienst en dus het ministerie van Financiën zelf daarover zouden zeggen, dit hebben wij onderzocht. En dit is er gebeurd. Kijk, binnen de toeslagendienst had je een slechte juridische afdeling. De juridische afdeling was eigenlijk ondergebracht bij productie. En er moesten gewoon nummers gehaald worden. Toeslagen is een massaproces. Als mensen hun toeslag niet krijgen, zitten ze in financiële shit. Dus Ze moesten daar vooral nummers halen. Binnen de Belastingdienst heb je, en dan heb je het dus over het niet-toeslagendeel, heb je eigenlijk de juridische lijn, die is redelijk autonoom opgebouwd. Die kijken naar wat betekent een wet voor het werk voor een inspecteur in Sittard en voor een inspecteur in Waddinxveen. En in principe zijn die werkwijzen gelijk. En als die niet gelijk zijn, dan brengen zij dat bij elkaar. Dus waarschijnlijk zijn daar de fouten en de risico's minder groot geweest. En als die er al zijn, zijn die sneller te herstellen. Maar we weten ook dat de fraude afdeling, die mocht van alles doen en zich dus ook niet aan wettelijke bepalingen als volgens behoorlijk bestuur, algemene beginselen van behoorlijk bestuur te houden. Ja, we weten niet of er binnen ook die andere dienst toch ook een fraudeteam heeft bestaan, wat heeft gezegd, nou, hier hebben we iemand die fraudeur is. Hou die maar even buiten alle wettelijke kaders van rechtsbescherming, informatierecht. Maar wat je eigenlijk zegt is dat die Belastingdienst zo'n gesloten bolwerk is, dat je er nog steeds geen zicht op hebt hoe groot dit is, hoe dit werkt, waar het rot zat. Nou, en ik denk dat dat dus niet eens de inspecteurs zijn of de mensen die de juridische backbone maken, maar dat hoe hoger je in de organisatie komt, bij directeuren, bij ook de mensen die op het ministerie zitten, die er toch verder af zitten, dat die eigenlijk geen gerommel in de tent willen. Dus die geven eigenlijk het signaal de hele tijd af, gerommel in de tent, wij willen het niet op het bureau. Dat is een heel verkeerde cultuur. Het liefst zou je een manager of een bestuurder hebben die zegt, gerommel in de tent, meld je bij mij, lossen we het samen op. We gaan het helemaal uitzoeken. Ja, want we hebben ook gemerkt, en ik merk het nu ook nu ik een boek aan het schrijven ben over Eva González Perez, de advocaat in toeslagenschandaal. Er zijn intern ook mensen geweest die wel aan de bel hebben getrokken, maar die worden ook niet beschermd door een cultuur van wegduwen, van we willen problemen eigenlijk niet zien. Die, sterker nog, die worden daardoor geïsoleerd. En dat is heel zorgelijk als je dat hebt. En ik wil niemand beschuldigen, ik wil de Belastingdienst niet beschadigen, maar er is niet zoiets als een zelfreflectie geweest. En dat is wel, denk ik, voor ons gewoon als samenleving en als werkende democratie best een probleem. De Belastingdienst is belangrijk. Je hebt de politie en de Belastingdienst, en dan heb je het hart en de longen van je overheid. Zonder Belastingdienst dan stokt de machine. Want dan komt er geen geld meer binnen, dan houdt het snel op. Ja. We gaan het straks verder hebben over. Stel dat we er een Hollywood film van zouden maken. Van de toeslagenschandaal. Je kan meerdere Hollywoodfilms maken. Julia Roberts in de hoofdrol. Je kan het maken over die advocaat. Het boek eigenlijk wat ik aan het schrijven ben. Over jouzelf misschien wel? Ik ben een belangrijk radartje geweest, maar niet de belangrijkste. Je kan ook een enorm mooie film maken, denk ik, vanuit de Belastingdienst zelf. Want er is over hen ook wel van alles heen gedonderd. Of de slachtoffers. Iemand die ineens die stom was, over zich heen voelt razen. Ja. En nergens gehoor vindt. Ja. Maar ook vanuit de journalisten die nergens antwoord kregen en die zich echt ook tot krankjoren toe vroegen en dachten, hoe kan het dat je geen antwoord krijgt? Van RTL bijvoorbeeld. Ja, waar kom jij erin? Wat is het moment, de datum, het eerste shot dat jij in deze film voorkomt? Het echte shot is het debat wat we hebben gehad in eind maart 2019... over een rapport van de ombudsman, dat was al uit 2017... over hoe hij ging rechtzetten dat er een groep gedupeerden was van zo'n 235 ouders. 235 leek het toen nog en het werden er duizenden, later tienduizenden. Dat we heten CAF 11 en iedereen zei in dat debat, ik ook, als er een 11 is, is er een 8 en misschien ook wel een 18. Hoeveel meer van deze zaken zijn er? Hoeveel meer van deze getroffenen zijn er? En daar kwam maar geen antwoord op. En dat heeft wel echt geleid tot het speuren en het trekken. We gaan zo meteen verder kijken naar die toeslagenaffaire en naar Den Haag en de politiek. Met Renske Leijten, het jaar van Renske Leijten. Eerst even het nieuws en verkeer en weer en alles. Ster. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.

vast te zetten waarop je wel wist dat het heel groot was? Nou, kijk, op het moment dat we dus die cijfers niet kregen van hoeveel mensen gaat het dan precies, dan hadden we al wel van Menno Snel te horen gekregen, ja, er zijn meer van dit soort onderzoeken geweest. Dat heet de zogenaamde CAF-onderzoeken. Dat betekent dat ze een soort van facilitators, makelaars van fraude onderzochten. En de klanten van die makelaars van fraude, die ontnamen ze dan eigenlijk de dienstverlening van de Belastingdienst. Dus het kon een belastingkantoor zijn, maar dat kon dus ook een gastouderbureau of een kinderopvangbureau zijn. En dan zeiden ze dus van, ja, als dat een makelaar van fraude is in onze ogen, dan zijn die klanten ook fraudeurs. Dus dan werden die klanten, die kregen dan een brief. Meneer Van der Wielen, we hebben van u bewijs nodig dat u kinderopvangtoeslag nodig heeft. Kunt u dat eventjes opsturen? Kunt u even naar de balie komen met al uw bewijsstukken? Wat jij dan niet wist, was dat er eigenlijk de instructie lag alles afwijzen. Want klant van een mogelijk fraudeleus kantoor is fraudeleuze klant. Dus zelf niks verkeerd gedaan, het overgelaten aan een bureau, dat doen mensen denk ik. Soms heb je het niet eens overgelaten. Soms heb je de hele administratie zelf gedaan, maar ben je daar gewoon klant. Maar er werd jou in ieder geval niet verteld, het ligt daaraan. Nou, een van die zaken, dat is dus de zaak waar Eva González Perez, waar ik dus een boek over schrijf, ook bij betrokken was. Het heette CAF Elf Hawaii. Zo is dat in de bureaucratie gaan heten. En daarover schrijft dan de ombudsman in 2017... het was ook al een uitspraak van de rechter op dat moment, de handelswijze hier kan niet. Ze hadden halverwege het jaar hun kinderopvangtoeslag stopgezet gekregen. Nou, dan raken mensen in grote financiële problemen. Er werden gegevens gevraagd waarvan niet duidelijk was welke werden gevraagd. En er was ook niet duidelijk waarom het werd gevraagd. Dus de rechtsbeginselen van deze mensen waren ernstig geschonden. Het was echt een heel feitelijk rapport. Maar er stond ook in dat het dus zo'n CAF-onderzoek was. Zo'n makelaarsonderzoek. Dus dat vroegen wij in dat debat, wat er eindelijk over was. Dik anderhalf jaar later, in maart 2019, vroegen wij dus aan de toenmalige staatssecretaris, hoeveel meer van dit soort zaken zijn er? Dus hoeveel mensen zijn er potentieel net zo hard aangepakt en net zo onterecht aangepakt als de mensen in dat rapport van de ombudsman? Dat bleef maar hangen. En tegelijkertijd waren de journalisten van Trouw en RTL bezig. En die zeiden, ja, er is ook iets met nationaliteiten. Want de toeslagen blijft maar werken met nationaliteiten. Dat doet de overheid al sinds 14, 15 niet meer. Hou me ten goede hoor, misschien zit ik er een jaartal naast. Dus dat is raar dat ze dat doen. Daarover had de Belastingdienst of toeslagen dan gezegd, ja, er was geen verklaring voor. Grote kop in de krant, debat in de Kamer. Toen zei de regering, we komen met een commissie, een onderzoekscommissie. Dan weet je al wel, het probleem is groter dan dat ze voorstellen. Die ervaring had ik wel op dat moment in Den Haag. Toen liep ik er 13 jaar rond en dacht, ja, want dan willen ze eigenlijk wel een oplossing. Er is een groot probleem, maar dan kan je toch even wegonderzoeken. Weet je, je kan ook proberen weg te masseren. Dan ligt er op een gegeven moment een totaalplaatje en dan gaan we het zo doen. Water onder de brug. Of vuil onder het tapijt. Maar wij bleven die staatssecretaris op zijn hielen zitten. En vlak voor de zomerreces in 2019 hadden we weer een groot debat. Het liep vreselijk uit met moties. Moties van Omtzigt die zeiden dat de Belastingdienst onrechtmatig had gehandeld. Die werden 150-0 aangenomen. Dus er lag nogal een verwijt. En we wisten nog steeds de aantallen niet. En toen dacht ik, een beproefde SP-werkwijze is, we vragen het de mensen zelf. Maar ja, als het om een huurflat gaat waarin er lekkage is of schimmel, of als het gaat over scholieren of studenten of mensen van werknemers van een bedrijf, is het natuurlijk heel makkelijk. Dan kan je daarop af. Dat is geïsoleerd onderzoek doen. En dit keer was het niet zo. Dus toen heb ik maar gewoon een meldpunt geopend. Heb je het idee dat bij jou ook onterecht de kinderopvangtoeslag is stopgezet? Meld je dan bij ons. Vragenlijst erbij. En de meldingen die zouden binnenkomen, oh ja, waar komen die dan binnen? Medewerkers waren op vakantie. Yes. Ik zeg, laat maar bij mij binnenkomen. En die kwamen binnen en in mijn mailbox en die kwamen echt binnen. Er stonden verhalen tussen, dus ik dacht echt na een week. En het was druppelsgewijs. En toen heb ik gezegd van, we moeten die mensen gaan bellen. Want de staatssecretaris had gezegd dat die onderzoeken, die soort van makelaarsonderzoeken, die hadden plaatsgevonden van 2014 tot 2016. Die werkwijze was er niet meer. Ja, het was toen fout gegaan. We zoeken nog uit hoeveel mensen. Maar ik kreeg meldingen uit 2008, En ik kreeg ook meldingen uit 2017. Dus ik dacht echt, hè? Dit zijn geen kaf-mensen. Weet je, die zitten niet in zo'n makelaarsonderzoek. Die mensen waren individueel geselecteerd of die waren... Maar die hadden wel hetzelfde proces gehad. Dus die hadden een brief gekregen met van... we kunnen niet vaststellen of u terecht kinderopvangtoeslag krijgt. U moet al uw stukken inleveren. En daarna hadden ze het idee dat ze niet meer er doorheen kwamen. Fraudeur werden bestempeld. Soms was dat letterlijk tegen ze gezegd. Maar dit, toen dacht ik, dit is veel groter. Dit is veel, veel groter. En toen ben ik gaan uitzoeken... ook met een aantal advocaten, van wat is dit dan? En toen kwamen we dus ook op dat OGS. Dat is, je hebt je opzettelijk en met grove schuld niet aan de wet gehouden. Dat bepaalt niet een rechter, maar dat bepaalt de Belastingdienst. Dan staat er dat achter je naam en dan ben je voor hun eigenlijk fraudeur. En dan is alle dienstverlening ook weg. Want als je dan belt van ja, kunt u me uitleggen wat er aan de hand is? Dan was de handleiding, maak de heer Van der Wielen vooral niet... wijzer dan die is, want dit is een fraudeur, die helpen we niet. En dit waren dus mensen die intussen diep in de schulden zaten... Ja, en als je hun dan huis moesten verlaten. Als je een schuld hebt bij de Belastingdienst... dan is er in principe proportionaliteit toegepast... wat je wel niet kan betalen. Maar als je fraudeur was, dus stond dat die code achter je naam... dan was er geen compassie. Dan moest je alles terugbetalen tot de laatste cent. Dan mochten ze alles bij je halen, je auto... je huis, je inboedel. Dat was ook de bedoeling van de wet. Weet je, en met fraudeurs hebben we geen compassie. Alleen was jij hier, ja, was je ergens bestuurlijk, administratief, had je die code gekregen, wat je niet wist, waar je je niet tegen kon verweren. Maar je zat wel klem. En daar kwam ik toen achter. En toen dacht ik, dit is veel groter. Dat is best wel laat, als het al vanaf 2008 zeker gebeurt. En jij komt erachter zo rond 2017, 18, wat zou het zijn? Nee, dit was de zomer van 2019. 19. En er zijn best wel veel mensen geweest die hebben aan de bel getrokken. Brancheorganisaties in de kinderopvang, de ouderorganisatie in de kinderopvang. Er zijn best wel veel televisieprogramma's, bijvoorbeeld Radar. Maar ook de Rekenkamer heeft gezegd... toeslagenstelsel is eigenlijk een schuldenstelsel. Dus het was altijd wel duidelijk dat je enorm in de... problemen kon raken door toeslagen. Als je die verkeerd opgaf, verkeerd aanvroeg, te hoog waren. Maar dat opzet grove schuld, dat fraude ding, dat was niet bekend. Dat was wel bekend bij een aantal advocaten in Rotterdam. Die zeiden dan tegen mensen die bij hun binnenkwamen van... ja, je moet niet op, want het stond er in de brief... mevrouw Leijten, u heeft met opzet een grove schuld niet aan de wet gehouden. Daarom zetten we uw kinderopvangtoeslag voor jaar X op nul. Dus u moet 35.000 euro terugbetalen. Mensen gaan in op dat cijfer gaan ze in bezwaar in beroep. En belanden ze uiteindelijk na een bezwaar in de beroepsprocedure bij de rechter. Met een advocaat. Maar ze moeten eigenlijk tegen dat opzettelijke grove schuld in beroep. Want dat was de crux. Dat is het stempel, dat is het vonnis. Wat zegt het over een land en wat zegt het over een politieke cultuur... en een bestuurscultuur, dat zoveel mensen mee kunnen gaan in zo'n beleid... dat er zo'n collectieve tunnelvisie kan ontstaan... waarin maar zo weinig mensen opstaan en zeggen... dit deugt niet, ik werk er niet aan mee. Of naar hun baas stappen zeggen, dit loopt uit de klauw. Hoe kan zo'n collectieve tunnelvisie ontstaan en zo lang stand houden? Ik denk dat het... enerzijds ging het om een groot vertrouwen in de Belastingdienst. Als de Belastingdienst zegt dat iets is, dan is het zo. Anderzijds een groot gevoel van de profiteurs van onze verzorgingsstaat. Die willen we eruit hebben. Dat was ook een groot gevoel. Ook politiek gezien een groot gevoel. Ik denk maatschappelijk ook. En ik denk toch te weinig overzicht in wat hier nou precies gebeurde. Je hebt de fiscaal woordvoerders die gaan over de Belastingdienst. Je hebt de kinderopvangwoordvoerders die gaan over de kinderopvang. De ministerie is Sociale Zaken en het ministerie is Financiën. Uit het onderzoek wat wij ook hebben gedaan, die ondervraging... blijkt dat er ook veel over heen en weer gaat. En dat er ook best wel mensen zijn die zeggen... ja, maar het gaat hier niet goed, de gevolgen zijn disproportioneel. Laten we een ander systeem bedenken. Nou, dat andere systeem sneuvelt dan vervolgens bij een nieuw kabinet. Ja, zit je nog steeds in dat oude toeslagenhangmat. Maar ook de Rekenkamer, die veel beter achter de van alles kan kijken. Die heeft eigenlijk ook nooit in die fraude gezien wat daar gebeurde. Sterker nog, die heeft gezegd op een gegeven ogenblik... de algoritmen van de Belastingdienst zijn een soort van gouden prototypen. Terwijl later is de risicoselectiemechanisme uit de lucht gehaald vanwege discriminerende werking. En heeft de Belastingdienst een gigantische boete voor gekregen. Ja, onder andere racistisch, maar zeker discriminatie op inkomen. En de gevolg wat daaruit was weer, als je geselecteerd was, dat je niet hoorde waarom en dat je je dus ook niet kon verdedigen. Eenvoudige principes van onze rechtsstaat. Maar er zijn ook 7 rechters in meegegaan. De hoogste rechters zijn erin meegegaan. Ik denk dat die het ook niet helemaal wisten. En dat die ook onder druk van nummers halen. Als de Belastingdienst iets zegt, dan zal het wel kloppen. Gewoon stempelen. Ja. Lekker hameren. Ja. In Rotterdam werd er dus gezegd van, nee, maar wij willen graag van de Belastingdienst weten waarom mensen zich niet opzettelijk niet aan de wet hebben gehouden. En daar werden op een gegeven moment zaken gewonnen. Maar die verloren ze dan toch weer in hoger beroep bij de Raad van State. Dus er waren ook rechters die misschien en advocaten die het misschien wel zagen, maar die werden dan vervolgens weer moedeloos, omdat dan hun zaken weer verloren bij de Raad van State. En ook die heeft gezegd, natuurlijk na kritische zelfreflectie, wij keken niet onafhankelijk genoeg. En ik denk uiteindelijk binnen de Belastingdienst de echte werking van dat stempel van opzettelijk grove schuld niet goed integraal gezien is. Dus je hebt ook binnen die Belastingdienst best wel kokers. Je zit op de afdeling inning. Nou, ik moet een schuld innen bij mevrouw Leijt of meneer Van der Wielen. Ik ga op pad. Waar komt die schuld vandaan? Weet je eigenlijk niet. Je ziet ook wel in dossiers van die ouders dat dus die inners dan zeggen tegen toeslagen. Want dat is een andere divisie, is op een andere manier georganiseerd. Ik ben hier geweest bij mevrouw XI. Die heeft echt niks. Het is een tranentrekkend verhaal. Ik wil dat jullie hier naar kijken. Hier klopt iets niet. Ik ga hier niet verder innen. En je ziet dan zo'n schrijven dus naar toeslagen gaan. En er komt nooit een antwoord op. Maar mevrouw kan je vertellen dat die inning uiteindelijk door is gegaan. Dus er zijn allerlei signalen geweest die uiteindelijk niet aan elkaar geknoopt zijn. Die niet als een puzzel in elkaar gelegd zijn. En dat gebeurde in 2019 wel. Maar dat zijn levens die ontwricht zijn, gezinnen die ontwricht zijn. Sommige mensen hebben het letterlijk niet overleefd. Zeker. Hier zijn kinderen in armoede opgegroeid. Sommigen zijn uit huis geplaatst. Nog steeds niet terug. Nog steeds niet terug. Dat geld is ook nog steeds niet terug in heel veel van de gevallen. Heb jij vertrouwen in de overheid, als ik het je nu zo vraag? Ja, het ligt er een beetje aan welke overheid je bedoelt. Ik denk dat een Plantsoenendienst, die geloof je nog wel. Nee, maar ik denk dat een gezond wantrouwen tegen de overheid altijd verstandig is. Zeker als die bepaalde macht over jou heeft. Als het de overheid is die met tegelijkertijd vind ik dat je van de premisse uit moet gaan. De overheid is van ons allemaal. Dus we kunnen hem ook met z'n allen veranderen. Zodra je hem niet meer begrijpt, zodra die niet meer van ons is, ja, dan moet je denk ik de serieuze wantrouwen hebben. En ik denk dat dat iets is wat ook gaandeweg de tijd. We hebben misschien in de jaren 80, 70 een pamperende overheid gehad van wij weten wel wat goed voor u is. Was ook niet oké. Maakte misschien mensen ook wel afhankelijker dan ze moeten zijn. Maar je hebt nu een wantrouwende overheid die zegt van, we geloven niet eens dat u hulp nodig heeft bij het aantrekken van uw stoonkuizen. Maar je zei net in het vorige uur, we hebben nog niet gekeken naar het MKB. Daar zijn ook dit soort gevallen geweest en dit soort praktijken. Er zijn heel veel andere uitkeringen van de Belastingdienst of kortingen. Hypotheekrenteaftrek. Hypotheekrenteaftrek. Ja. Dus met andere woorden, er zijn nog heel veel potentiële schandalen niet. Nou, wat ik echt het erge vind, is dat het dus niet wordt uitgenodigd om dat op te lossen. Ik weet nog goed toen Rutte 4, zit dat te tellen? Rutte ja, 32, ja, wat was het? Nee, zijn laatste kabinet. Het nieuwe kabinet wat na het gevallen kabinet weer aantrad. Toen vroeg een journalist aan Rutte van, is er nog zo'n toeslagenschandaal in uw overheid? Nee, dat weet ik zeker. Nee, dat weet ik zeker. En toen dacht ik echt bij mezelf, wat doe je nou, gast? Hij had daar natuurlijk moeten zeggen, ik hoop het niet. Maar als het zo is, de deur van mijn torentje staat altijd open. Want er zijn natuurlijk dingen die misgaan bij de overheid. Overal gaan dingen mis. Maar laten we alsjeblieft een cultuur hebben dat mensen zeggen, hier kan ik mijn werk niet doen vanwege een slechte wet. Hier kan ik mijn werk niet doen vanwege een slechte handleiding. Hier kan ik mijn werk niet doen vanwege verziekte cultuur of sfeer op de werkplek. Maar laten we dat in ieder geval bespreekbaar hebben, zodat je het kan oplossen. En als het dan oplost, of als je met een dilemma zit als hoge ambtenaar en je krijgt het niet aanhangig gemaakt en je denkt, ja shit, ik zie gewoon dat ouders vermalen worden, maar er wordt niet naar me geluisterd. Zorg dan dat er een cultuur is dat die wel nog ergens kan escaleren. Dus je moet maar hier werd niet geluisterd naar de ombudsman, niet geluisterd naar, nou, uiteindelijk niemand niet. Ja, pas toen de journalistiek en de Tweede Kamer de handen ineens sloegen. Toen werd er geluisterd. Dan zie je dus ook hoe sterk die samen kunnen zijn. Vanuit hun eigen basisprincipes, hè, hun eigen morele principes. Maar dan zie je hoe sterk dat ook kan zijn. Maar je zegt eigenlijk twee dingen. Je moet je ethiek niet thuis laten als je naar je werk gaat. Nee, ook op je werk ben je een ethisch burger en moet je je uitspreken. Ja. En ten tweede zeg je iets heel positiefs. Er is wel degelijk veel te veranderen. Er is wel degelijk veel te bereiken als mensen waar de handen ineens slaan. Ja, op werkvloeren, maar ook door te zeggen zo kan ik het niet doen. Ook om terug te duwen naar de politiek. Want ik wil ook helemaal niet doen alsof de Tweede Kamer of de politiek schone handen heeft. Integendeel, al die indicatiegekte in de zorg of nou, überhaupt het hele toeslagensysteem. Dat zijn natuurlijk allemaal eieren die bedacht zijn op de ministeries in Den Haag en vervolgens goedgekeurd zijn door de Tweede Kamer. En we worden er horendol van. Het maakt het onnodig duur, het maakt het onnodig wantrouwend. En het maakt ons een samenleving die we niet willen zijn. Zowel de uitvoerders, dus de beslissers, hè, de indicatiestellers, of noem maar op, de mensen die het werk moeten doen. Mensen die bij toeslagen werken waren ook niet gelukkig. Mensen die in de zorg werken zijn doodongelukkig door de bureaucratie. En de mensen die het nodig hebben zijn ook doodongelukkig. Ja, als je het zo weet te organiseren, kan je het dus ook positief organiseren. Zo zit ik altijd maar in de wedstrijd. Alleen, nou ja, dat is dus ook wat ik in Den Haag natuurlijk niet ten goede heb zien keren. Eigenlijk alleen maar ten slechte heb zien keren. Dit politieke jaar was wel een wonderlijk jaar. Want zeg maar een jaar geleden dacht iedereen, nou, Mark Rutte die gaat tot zijn pensioen premier blijven. Daarna was het ineens de opkomst van BBB. Toen dachten mensen dat Caroline van der Plas misschien wel premier zou worden. Daar had ze zelf niet enorm veel fiducie in, liet ze weten. Nee, ik denk dat iedereen het zou kunnen. Nou ja, het klinkt een beetje denigerend, maar je wordt natuurlijk zo ondersteund. En je hoort, er is ook zo'n apparaat omheen. Je moet het zelf willen. Maar lijkt me wel moeilijk. En toen was Omtzigt van de zomer de grote belofte. Ja. Mede door die toeslagenaffaire, waar jullie samen een rol in speelden. En uiteindelijk werd het Geert Wilders die met de kluif vandoor ging. Maar wat in die hele lijn volgens mij de constante is, is dat mensen wilden afrekenen met de zittende macht. Zeker, ja. Begrijp jij dat gevoel? Absoluut. Ik denk dat er veel mensen zijn die ook het idee hebben, nu wordt er naar me geluisterd, nu horen ze mijn stem wel. En hebben daar de PVV als vehikel voor gezien. Laat het maar gebeuren dan ook nu. Laten we daar maar naar luisteren. En laten we dan ook maar de mensen oordelen of dit was wat ze wilden. Dat heb ik toch ook wel een beetje zo. Maar wat die kiezers vooral zeggen, ik ben het zat dat die overheid op deze manier functioneert. Ik wil een radicaal ander beleid en een radicaal andere overheid. Ze voelen zich misschien in de steek gelaten. Ik ben ook geen socioloog, ik kan het ook niet precies duiden. Maar er zitten in ieder geval grote gevoelens van onvrede naar wat wordt gezien als de zittende macht. Ja. Maar dan is de vraag natuurlijk, gaat dit iets oplossen? Is dit de verandering en is het wel te veranderen? Nou ja, kijk, ik denk dat als het gaat over de blik op de overheid die je hebt bij de nu formerende partijen, dat niet gaat draaien naar een vertrouwende overheid of een overheid die de ruimte laat aan burgers om het initiatief te nemen om iets anders te doen. Ik denk dat de partijen die nu aan het formeren zijn, BBB misschien niet, maar NSC zeker wel, althans hoe ik Omtzigt werk, dat denk heel erg aan rechten, presidentwerking. Ja, en dan juridificering je alles. En dan ga je eigenlijk uit van het slechtst mogelijke scenario. En dat projecteer je op de hele groep die iets aanvraagt of maar die iets nodig heeft. Naast jou ook de grote toeslagenaffaire man. Zou die juist beleid invoeren wat tot meer van die affaires leidt? Nou, kijk, dat ligt niet alleen door aan de regeling. Nee, kijk, de regeling is onnodig juridisch gemaakt en gaat eigenlijk uit van het slechtst denkbare scenario wat er kan gebeuren. En dat projecteren ze op de hele groep. Ja, en als je altijd uitgaat van de uitzondering en het moet helemaal dicht geregeld zijn, dan krijg je dus zo'n ontzettende bureaucratische overheid die ontzettend duur is, die ontzettend wantrouwend is, waar mensen met lood in hun schoenen werken en waar de mensen die dat nodig hebben zich van afkeren. Je zou veel meer ruimte eigenlijk moeten krijgen voor ambtenaren om beslissingen te nemen, om problemen op te lossen. Ik zie dat wel een beetje bij BBB, maar ik zie dat eigenlijk niet bij NEC, bij de VVD heb ik dat nooit gezien en de PVV heb ik er ook nooit op kunnen betrappen. Maar links heeft er helemaal niet van geprofiteerd. Nee, maar links heeft hier ook geen verhaal op gehad. En links heeft als een soort van belofte een grotere overheid, terwijl mensen zeggen, wat moet ik met die overheid? Dus ik kan me best voorstellen dat dat op dit moment niet het wenkend perspectief was. Nog los van dat links op dit moment van alles de schuld krijgt. Wat ik soms ook wel heel wonderlijk vind. Maar ik denk dat wat voor land willen we zijn en wat voor overheid wil jij, dat dat een goede vraag zou zijn of goed antwoord zou zijn geweest in de verkiezingen. En iets als bestaanszekerheid is behoorlijk gratis. Dat hebben we ook wel gezien. Ja, dat is een beetje een holle kreet eigenlijk, ja. Toch? Nou goed, kijk, op het moment dat je zegt, we gaan de overheid veranderen en een ander zegt, ja, maar er is een ander groot probleem en dat is dat er te veel mensen profiteren van die overheid. Het is toch de kaart die Wilders trekt en de PVV trekt. Dat kan ook een plausibel antwoord zijn, maar het is wel een korte termijn antwoord. Want je kan natuurlijk iedereen die je hier niet wil hebben het land uitzetten, maar dan heb je nog geen betere overheid. Ik zeg dat wel eens tegen mensen die ik ken die dan PVV stemmen. Dan zeg ik, nou, stel je voor, jouw wens komt uit, alle moslims verlaten morgen het land. Denk je dan echt dat er betere huizen staan? Denk je dan echt dat de treinen wel op tijd rijden? En dan moet iedereen eigenlijk een beetje besmuik lachen van, ja, dat weten ze ook wel dat het niet zo is. Maar het perspectief wordt ook niet geboden door linkse partijen, ook niet per se door de mijne. Ik denk, wij maken nog wel degelijk de analyse. En wij denken ook wel in alternatieven. Maar ik geloof niet dat er veel mensen denken dat onze alternatieven zouden kunnen. Ik denk het wel. Maar wij zijn er onvoldoende in geslaagd om natuurlijk mensen te laten geloven in onze alternatieven. Misschien geloven mensen er wel niet in. Als er dan iemand komt en die zegt, ja, er zijn gewoon te veel mensen. Ja, dan is dat misschien wel heel makkelijk. Maar stel nou dat we dan morgen die grenzen dicht hebben. En dan hebben we nog steeds geen treinen die op tijd rijden. Dan is nog steeds het toeslagenschandaal niet opgelost. En ook Groningen nog niet geholpen. Misschien dachten de mensen wel, laat ze het maar een keer flink voelen. Dat denk ik ook. Geef ze maar een keer een dreun. Dat dachten ze in maart ook al. Zullen we luisteren naar de Beatles? Want je had een verzoek of je dat nieuwe liedje van de Beatles mocht draaien. Ja. Toch wel de verrassing van 2023. Zeker. Dat de Beatles een nieuwe single hadden. We gaan eerst luisteren. Mag je daarna vertellen waarom? Dat is goed. It's all because NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Demissionair premier Rutte is verheugd met de benoeming van Sigrid Kaag tot VN-gezant voor de wederopbouw van de Gazastrook. Ik ben ervan overtuigd dat Sigrid Kaag de kennis en ervaring meeneemt om deze taak als geen ander te vervullen, schrijft Rutte op X. Kaag gaat op 8 januari aan de slag voor de Verenigde Naties. De Duitse politie heeft een man opgepakt die betrokken zou zijn bij plannen voor een aanslag op de Dom van Keulen. Het is een man van 30 uit Tajikistan. De politie werd zaterdag getipt dat de Dom van Keulen mogelijk het doelwit zou zijn van een aanslag met Oud en Nieuw. Bij een frontale botsing in de tunnel van de N280 in Roermond zijn 9 mensen gewond geraakt. Volgens de regionale nieuwssite 1 Limburg werd het ongeluk veroorzaakt door een spookrijder. Onder de gewonden zijn ook kinderen en een baby. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. En Kanye West heeft op X een excuus aangeboden voor eerdere antisemitische uitspraken. Vorig jaar kwam de Amerikaanse rapper en modeontwerper in opspraak vanwege antisemitische berichten op sociale media. Kledingbedrijf Adidas stopte daarna de samenwerking met West. Tot 11 uur, het jaar van Renske Leijten. Renske Leijten, die afscheid nam als Kamerlid deze zomer. We kijken terug op het jaar. We hadden het net over de toeslagenaffaire. Ik werd heel even somber toen ik je hoorde over de overheid en dat het rot misschien wel dieper zat en dat er niet echt afstand is genomen. Maar je zei ook, we kunnen als we samen de handen ineens slaan, de journalistiek en het parlement, heel veel verschil maken in een hele korte tijd. En je zei nog iets anders wat ik ook wel interessant vond. Je zei, links had helemaal niet een verhaal hierop. Mensen wilden afrekenen, wisten niet hoe. Nou ja, PVV laat het ze maar voelen. Geef die zittende macht maar een keer een flinke dreun. Dat hebben ze wel verdiend. En je had het over de manier van denken van de jaren 70. Daar nam je een beetje afstand van. Want je zei, toen dachten we dat een grotere overheid alles zou oplossen. Daar geloof jij niet zo in. Maar je gelooft ook niet echt in eigen verantwoordelijkheid. En dat mensen hun geluk of hun falen aan zichzelf te wijten hebben. Dus ik zag hier eigenlijk een soort opening naar een soort politieke filosofie volgens Renske Leijten. Ik geloof heel erg in eigen verantwoordelijkheid. Ik geloof niet in eigen schuld. Dat kan toch niet zonder elkaar? En er is wel zoiets als eigen schuld natuurlijk. En er is ook iets als je verantwoordelijkheid nemen. Ik geloof alleen dat je de overheid zou er moeten zijn voor basisvoorzieningen die voor iedereen nodig zijn. Voor iedereen nodig zijn om eigenlijk zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. De snelweg om naar je werk te kunnen. Het onderwijs om goed van start aan de arbeidsmarkt te komen. Maar ook zoiets als goede bestaanszekerheid. Een vangnet als je even geen werk hebt. Zodat je niet meteen failliet aan de grond bent. Goede zorg, als je goede zorg nodig hebt. En dat zou je eigenlijk als een soort van basis, energie denk ik ook, als een soort van basisvoorziening moeten hebben waar je gewoon op kunt rekenen. Waarvan niet wordt gezegd, betaal maar een deel zelf, want het is eigen verantwoordelijkheid. Of eigen schuld, dikke bult. Als je een fout hebt gemaakt, zit je groot in de schulden. Nee, je kan daar gewoon op rekenen. Daarboven is er eigen verantwoordelijkheid, eigen schuld, dikke bult, als je daarop fouten maakt. En dan vind ik dat je ook best nog wel streng mag zijn als overheid. Je mag best voorwaarden aan iets stellen. Maar die basisprincipes waarop je eigenlijk, die je eigenlijk nodig hebt om die eigen verantwoordelijkheid te nemen, daar zou je eigenlijk van moeten zeggen, dat regelen we gewoon met elkaar. En dat heet dan ook georganiseerde solidariteit. En dat is weg. En dat voelen mensen, denk ik. Georganiseerde solidariteit is niet een soort van ik hou voor jou de deur open omdat ik een beetje hoffelijk ben, of jij staat op voor een zwangere vrouw in de trein. Dat is individuele solidariteit of individuele hoffelijkheid. Georganiseerde solidariteit is een politieke opdracht. Dat is weten, we zijn een collectief. En juist omdat we een collectief zijn, moeten we enigszins met elkaar delen om er met elkaar ook beter uit te komen. Dus je weet dat je een huis hebt. Niet een villa, maar je zult een huis hebben. Je hebt onderdak. Het kacheltje daarin zal je warm houden in de winter. Dus er staat iets in de koelkast. Misschien geen champagne, maar je hebt in ieder geval te eten. Ja. En daar moet je van op aankunnen. Ja. Wie is de vijand eigenlijk in jouw denken? Tegen wie strijd jij? Nou, tegen een overheid die almachtig is en die denkt heel diep in te grijpen in jouw leven en dus in jouw eigen verantwoordelijkheid. Ik bedoel, als jij zegt, ik wil graag gaan werken en dan kan je wel kinderopvangtoeslag krijgen, maar dan word je zo ontzettend in een bureaucratisch systeem gedrukt dat je bijna geen ontsnappen aan die overheid hebt. Nou, dan heb je een overheid die je niet moet hebben. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen, dan maken we er een basisvoorziening van. Dan kan je kind gewoon naartoe brengen. We zorgen ervoor dat de kwaliteit op orde is, dat de mensen die daar werken goed betaald worden. En je hoeft niet in een of ander rare toeslagsysteem te komen. Dan is de overheid wat mij betreft echt de vijand. Wat je ziet, dat ook vaak andere belangen dan algemeen belangen de vijand worden. En dat is niet per se de markt of marktwerking. Ik bedoel, is prima als er wat concurrentie is. Maar op het moment dat het grote geld het belastinggeld kan pinnen uit de samenleving en ons achterlaat met verschraalde voorzieningen, wat je in het openbaar vervoer ziet, wat je in de energie ziet, ja, dan is de overheid die dat mogelijk maakt en die aandeelhouders die ons belastinggeld jatten, zijn hand in hand onze vijand. En dan is de enige oplossing het terugnemen in eigen hand, democratiseren. En misschien moet er wel helemaal geen overheid meer tussen zitten. Nationaliseren bedoel je? Nou, dat hoeft helemaal niet. En wat bedoel je met geen overheid ertussen? Nou ja, kijk, neem het onderwijs. Dat noemen we publieke sector. Maar dat is uiteindelijk, omdat we allemaal aan betalen en allemaal aan mogen deelnemen, maar is uiteindelijk geen staatsonderwijs of zo. En dat kan in de gezondheidszorg ook. Dus je hoeft niet te nationaliseren om wel degelijk de perverse prikkels van marktwerking eruit te halen. En ik denk dat hierop links onvoldoende verhaal heeft. Hoe dan wel? Links is meegegaan in het liberale denken van de jaren 90. Partij van de Arbeid links, ja. Partij van de Arbeid links, de SP heb ik er niet zo heel erg op betrapt, geloof ik. Nee. Maar ze hebben daarna zich daar niet van hersteld. Nee. Kijk, je ziet nu in de nieuwe energiewet, het wordt nu binnenkort weer een energiewet behandeld, maar toen het ging over de duurzame energie is er een voorstel van ons aangenomen om mogelijk te maken dat je ook een coöperatie kon starten. Dus dat je met een groep van mensen kon zorgen dat je energie ging opwekken en dat je die met elkaar ook kon delen. Als jij nu individueel energie opwekt en je wil dat delen op het netwerk, ben je eigenlijk energieleverancier geworden. Dan ben je eigenlijk marktpartij geworden. En hier is een soort van tussenweg. Je bent geen marktpartij met winstoogmerk, maar je bent wel een coöperatie en je deelt die energie. Je onttrekt je eigenlijk aan de markt. Je bent een soort van anarchistisch eilandje. Dat is op ons voorstel gekomen, omdat wij geen hel zagen in duurzame energie opwekken, wat uiteindelijk van iedereen een energieleverancier maakt en van iedereen een soort van hoogste prijs, laagste prijs bieder op een markt. Omdat wij denken, ja, mensen hebben energie gewoon nodig. Maar zo kan je dus ook denken in de oplossing van onze energiemarkt. Ik denk dat je het wel echt eventjes moet nationaliseren om te zeggen van eventjes de grote aandeelhouders eruit. Maar dan kan je het heel snel ook weer decentraliseren en gewoon zo democratisch mogelijk aan de gebruikers laten. Hetzelfde geldt voor huren. Dat zijn woningbouwcorporaties geworden die, nou ja, met dure kantoorpanden op de Zuidas beslissen wat ze met woningcontingent X of Y doen. Terwijl als je het gewoon per flat organiseert, dan kunnen die bewoners met elkaar prima besluiten wat het onderhoud moet zijn. En hoe de energie wordt opgewekt en gedeeld en waar iets nodig is. Daar heb je helemaal niet al die bureaucratie voor nodig. Dus van onderop beginnen met collectief en het weer opbouwen. Ja. Wat als een van jouw kinderen over 10 jaar thuis komt en zegt, mam, ik ben echt zo trots, ik ben zo blij, ik krijg een traineeship, ik ga bij Goldman Sachs werken. Of een andere grote bank. Ik heb altijd gezegd, als mijn kinderen later groot zijn, hoop ik niet dat ze bankier of politicus worden. Dus, ja, goed. Of bij Shell. Zou ook kunnen, dan kan je ook goed werken. Ja, of het leger in. Ja. Nou ja, het leger, dat is wel het nationaal belang verdedigen, toch? Nou ja, dat zou ik ook van slikken. Ik zou niet, omdat ik dat niet eervol vind, net zo goed als dat je bij Goldman Sachs goede dingen kan doen of bij Shell. Ik denk dat ik goed verdienen vooral. Ik zou mijn kind vooral steunen. Hoe dan ook. Altijd. Maar wat ik natuurlijk bedoel met die vraag is of het in jouw ogen ook de vijand is, slechte mensen, of dat ze misschien ook een wezenlijk deel van het systeem uitmaken. Ja, maar ze Nederland maken grote bedrijven nodig heeft. Ik denk dat grote bedrijven die de samenleving als pinautomaat gebruiken, met aandeelhouders die zich niks gelegen laten aan onze samenleving, ons netwerk, ons weefsel van de samenleving, dat we die beter kwijt dan rijk kunnen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we alle Albert Heijnen niet moeten hebben. Maar als ik in Haarlem kijk, ik mag ook me een beetje bemoeien met een lokaal festival, dat is hartstikke leuk. De Albert Heijnen die franchise zijn, dus die eigenlijk kleine ondernemers binnen een groot concern zijn, daar kunnen we veel beter aan vragen: kunnen jullie een bijdrage leveren aan ons lokale cultuurfestival, dan aan die Albert Heijnen die dat eerst aan het hoofdkantoor moeten vragen en die dan zeggen, nou nee hoor, wij sponsoren niet een festivaletje voor 20.000 man wat eens per jaar in een parkje in Haarlem is. Dus je ziet eigenlijk dat hoe decentraler, hoe betrokkener een bedrijf is, hoe meer dat ook onderdeel en weefsel is van die samenleving. En ik denk dat je best als groot bedrijf dat op zo'n manier kan organiseren. Maar als jij als groot bedrijf zo georganiseerd bent dat je een aantal aandeelhouders heeft die ook gewoon, nou ja, iets zomaar kunnen besluiten wat grote maatschappelijke impact heeft, zonder dat je daar ooit enig gevolg van ziet, dan denk ik dat een groot bedrijf een vijand is. Neem Tata Steel. Dus een bedrijf wat in het DNA van mijn regio hoort, Haarlem, de IJmond, nou, het hoort een beetje bij elkaar, maar zeker van de IJmond. De mensen daar willen niet van Tata Steel af, maar willen wel schoon werken en schoon wonen. Dat lijkt nu een tegenstelling geworden, omdat de aandeelhouder, de eigenaar in India, geen cent investeert in het verduurzamen. Dat heeft ze laatst ook nog gezegd. Als ze wil dat Tata Steel verduurzaamt, dan betaalt de overheid maar. Ja, maar zij maken winst uit dat bedrijf. Dus dan is eigenlijk de gezamenlijke oplossing door democratisering, overleg, kijken van waar verdelen we dan die winst, in de gezondheid of niet, is zo ver weg dat bedrijf is dus niet in zijn kern een tegenstelling of een vijand. Ja, wel, omdat het nu zo ontzettend vies is en vies produceert. Maar die tegenstelling zit bij die grote macht, die geconcentreerde macht van die aandeelhouder. Ik zou het liefst zeggen dat we zeggen, we kopen met z'n allen Tata Steel en dan gaan we die oplossing maken. Maar als je dan collectief wil, is de grote vraag natuurlijk, waar houdt het collectief op? Met wie ben je nog solidair en wanneer reken je iemand niet meer tot de groep waar je solidair mee bent? Dat is in iedere situatie natuurlijk anders. En dat is, ik bedoel, binnen familie ben je misschien solidair, want familie, maar dan op een dag zeg je ook van, nou ja, dat is geen familie meer. Een land zal op een gegeven moment zeggen, hier zijn onze grenzen en daarbuiten is het ons belang niet meer. Ja, of jij bent van hier, of jij bent van daar. Dat is natuurlijk tegenwoordig het grote probleem in een steeds globalere. Je hebt al ook in Europese regelgeving, maar het zit ook in onze grondwet verankerd, dat je proportionaliteit en subsidiariteit beginselen hebt. Dus je moet het regelen op het niveau waar het plaatsvindt. En daar moet je eigenlijk ook democratische zeggenschap neerleggen. En zo kan je daar dus heel goed naar kijken. Dingen van algemeen belang dan. Hè? Ik bedoel, er kunnen dingen zijn in een familie die niet van algemeen belang zijn of van algemeen belang raken. Ja, dan moet de familie dat uitzoeken en is er altijd nog het recht als ze daar niet met elkaar uitkomen. Dan zijn er juridische gronden waarop je er met elkaar uit kan komen. Maar iets lokaal, decentraal organiseren en de mensen daarover de zeggenschap geven, zit eigenlijk heel erg verankerd in al onze wetten en principes van de democratie. Eigenlijk alleen wordt dat niet gehandhaafd. Nou ja, het wordt niet echt gehandhaafd. Het wordt ook niet zo gezien. Je had een liedje meegenomen, dat vind ik nu heel toepasselijk, Sweet Dreams. Ja. Waarom had je dat meegenomen? Vanwege de zoete dromen die je moet blijven koesteren? Ja, en dat er ook in zit van, ik heb een hoop meegemaakt, I traveled the world and the seven seas. Maar je moet altijd optimistisch blijven. Ik denk dat dat echt een opdracht is aan de mensheid, aan mezelf ook. Juist omdat je uiteindelijk toch krachtiger bent als je het samen doet. Ik heb heel erg zitten kijken naar mijn playlist. Want ik had ook wel zin in Rage Against the Machine mee te nemen. Maar ik vond dat voor de kerstavond misschien wat minder geschikt. Ja. The Eurythmics. Bye. Sweet Dreams, want we hadden het over politieke idealen, Renske Leijten. En je wilde ook nog vertellen waar je was toen je voor het eerst het nieuwe liedje van de Beatles hoorde en waarom dat zo'n impact had. Ja, ik ben echt opgegroeid met de Beatles en ook de Stones. Maar bij mij was het al op een heel jonge leeftijd dat ik de plaats van de Beatles aan mijn vader gaf, of die toch op wilde zetten. En toen ik hoorde deze op een hele storm, in een van de grote najaarsstormen die we hadden. En het was ogen op de weg, concentratie. Maar ik ben bij het eerste de beste tankstation ben ik gestopt. Ik dacht echt, wat was dit? Van welk album was dit? Dit heb ik niet eerder gehoord. Toen ben ik het gaan opzoeken op de Spotify. En toen heb ik niks anders meer geluisterd onderweg naar huis met die storm. En het mooie aan het nummer is dat het voor alles toepasselijk is. Voor vriendschap, voor verlies, voor vreugde, voor trots. Maar het is vooral heel veel weemoed. En dat vind ik super, super mooi aan. En Eurythmics? Ja, dat is toch ook een beetje van de tijd dat ik opgroeide en de wereld nog aan je voeten ligt en je lekker wild gaat dansen. Een tijd waarvan ik denk, nou, dat was zo gek nog niet. Je zei toen je wegging uit de kamer, ik ga het gevecht voortzetten, maar niet hier in de kamer. En je bent een boek aan het schrijven. Je bent eigenlijk een beetje aan het herstellen van het kamerlidmaatschap. Toch over je grenzen heen gegaan in veel opzichten, denk ik. Zeker. Als je herstel nodig hebt. Ja. En dan moet je in zo'n periode van herstel niet gaan nadenken over heel dringend wat er moet gaan gebeuren. Maar langzaamaan zal die gedachte wel eens in je opkomen. Ja, meer en meer. En ik krijg ook wel steeds meer zin in. Alhoewel ik nog niet weet wat dat dan zal zijn. Maar ik heb nooit gedacht dat de politiek alleen Den Haag was. De politiek ligt op straat. Bij mensen die iets beter willen maken en die daar een steuntje voor in de rug kunnen hebben, of inspiratie kunnen hebben, of helemaal niet in de weg gelopen hoeven worden. Er zit veel meer kracht in onze samenleving dan dat ons verteld wordt. Of dat we zien omdat we alleen maar op die schermpjes kijken. Dus ik denk dat het mijn toekomst ligt in mensen elkaar tegenkomen, elkaar inspireren en met elkaar de schouders onder iets zetten. En om heel eerlijk te zijn, daar struikel je over in de samenleving. Over initiatieven van mensen die denken, we gaan het zelf doen. Iedereen zit nu aan mas te kijken naar de top 2000 en van alles en nog wat, en het verbroedert. En er zijn allerlei inzamelingsacties voor het ene, voor het ander. Er zijn mensen die elkaar inspireren. Laten we onszelf nou toch niet zo in de put praten. Dat doen mensen wel een beetje, dat we ons enorm, in de put praten. Enorm, enorm. En ik snap best dat er mensen zijn, zeker in mijn eigen linkse hoek, die denken, jemig, wat een verkiezingsuitslag. Maar dan denk ik de hele tijd aan, jemig, wat hebben die mensen in toeslagen en Groningen voor een overheid tegenover zich gezien. We moeten behoedzaam zijn, we moeten met onze democratische rechten goed omgaan. Maar dat zijn vooral wij die dat moeten doen. En niet de hoge heren en dames in Den Haag die dat voor ons beslissen. Je hebt wel enorme kennis, denk ik, van heel veel dossiers. Ja, over de zorg, over financiën. Europese zaken heb ik ook nog een tijd gedaan. Dat vond ik stiekem ook nog wel heel leuk. Ja. En je hebt natuurlijk ook wat talent getoond voor drammerigheid. Op een goede zeker, manier. Zeker, ja. Vasthoudendheid, mag je ook zeggen. Ja, mag ook. Drammerigheid vind ik ook prima, hoor. Ja. Dat is ook wel een interessant iets dat ik daar nu meer mezelf op kan reflecteren als toen ik nog in de kamer zat. Als mensen dat dan tegen me zeiden van, oh, daar ben je goed in. Of dan maak ik toch gewoon mijn werk. En nu denk ik, oh ja, ja, heb wel gelijk. Daar ben ik misschien ook goed in. Dus daar zal zich wel iets ontvouwen. En je bent het boek aan het schrijven. Yes. Over Eva González Pérez, de advocaat. Die ook een grote rol heeft gespeeld. Als zij niet had vastgehouden en alle deuren had gebruikt die er zijn om, nou ja, wat haar cliënten, wat haar ouders werd aangedaan, onder de aandacht te brengen, dan hadden wij hier waarschijnlijk helemaal niet gezeten. Dus die speelfilm waar we het eerder over hadden, die zou misschien over haar moeten gaan. Ja. Het dichtst bij haar zijn. Als ze dat wil natuurlijk. Ja, goed, gaat ze daar dan zelf over. Zeker, ja, zij is een boek waard, vind ik. Dus wie ben ik om dan te zeggen dat ze geen speelfilm waard is? Absoluut, ja. Ja, jouw man en jouw kinderen, je gezin. Want je zei, 17 jaar was ik voornamelijk volksvertegenwoordiger. En heb ik al die ballen in de lucht gehouden, maar dat ben je 24 uur Ja. Dat ben je ook 's nachts als je wakker schrikt en over een dossier denkt. Ook in het weekend als de partij wil vergaderen. Hoe is je verhouding veranderd? En hoe zie je ze nu anders dan voorheen? Ik weet nog, toen ik mijn vertrek had aangekondigd, werd ik vrij snel gebeld door Vera Bergkamp, toenmalig voorzitter. En wil je dan dinsdag afscheid nemen? Ja, ik wil zo snel mogelijk afscheid nemen. Jeetje, je laat me wel schrikken. En toen zei ik nog, Vera, je gaat niet een verhaal houden van ze gaat terug naar de kinderen of zo. Hè? Want dat is hier niet de reden. Maar nu ik terug ben, want zo voelt het een beetje, of misschien aangekomen ben, merk ik hoe fijn het is. Want ik ben zoveel meer met ze, waardoor ik ze gewoon beter leer kennen. Waardoor we hele andere gesprekken hebben. Het is echt goud gewoon, die twee kleine winkies. En ja, dat is natuurlijk ook voor mijn man. En dat is gewoon heel fijn. Het is heel fijn om te merken dat dat er ook is. En dat heb ik in al die tijd natuurlijk wel rationeel geweten. Maar nu begin ik het ook te voelen. En er was niet het moment dat ze dachten van, goh, ze is wel heel veel thuis ineens. Nee, dat geloof ik niet. Sterker nog, ik heb ook nog in het begin nog best wel wat dingen gedaan. En dan ging ik 's avonds nog wel eens naar een afdeling. En dat ga ik in de toekomst ook wel weer doen. Maar nu valt het een beetje stil. En dat mijn oudste zei, nou, ik merk helemaal niks van de mama gestopt is hoor. Ze is alweer weg. Ja, zo gaat dat. En toen dacht ik, ja, zo gaat dat. En toen dacht ik ook, oh, misschien moet ik daar ook rekening mee houden. Dat ik dan inderdaad wat minder ga doen. Maar waar gaat het leven over? Je zei iets over je jeugd, namelijk dat het ook zoveel betekent om iets voor een ander te betekenen. Dat je dat gezien hebt omdat je ouders pleegkinderen in huis namen. Ja. Dat je de wereld niet kunt redden, maar dat je soms op één moment het verschil kan maken. Ja. Ja. Ja, jemig. Dat is een hele mooie filosofische vraag voor op de kerstavond. Ik denk dat iedereen een andere vorm van zingeving aan zijn leven geeft. En dat het voor mij in ieder geval wel is dat ik ook van meerwaarde wil zijn voor meer dan mezelf. Dus dat ik wil omkijken naar anderen. Dat ik bij onrecht eigenlijk niet goed kan wegkijken. Zeker niet als ik weet dat ik er iets aan kan doen. Dus jouw leven gaat meer over anderen uiteindelijk dan alleen maar over jezelf? Ja, dan komt er ook weer zo'n cliché langs. Je kan niet voor anderen zorgen als je niet goed voor jezelf zorgt. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook waar. Ja, dan krijg je die beeldspraak van het vliegtuig, hè? Van het zuurstofmasker. Ja, precies. Eerst zelf ademhalen en dan eens naar de andere kijken. Ja. Maar ik denk niet dat ik niet goed niet zou kunnen kijken naar de ander. Ik denk dat dat dan misschien het antwoord is. Ik ben heel graag ook met anderen. Ik ben heel graag betrokken. Maar daardoor heb je ook het risico jezelf te verliezen. Zeker. En dat is ook iets om te realiseren en om dus ook af en toe op te laten corrigeren. Het was me groot genoegen om met je te praten met deze kerst. En ik wens je heel veel succes en ook plezier met alles wat je gaat doen in de toekomst. Ik ben benieuwd. We zullen nogal van je horen, denk ik. En we wachten natuurlijk op je boek. Ja, dat gaat ook dan hoor je weer van me. Dankjewel, Renske Leijten. En dit was het jaar van op NPO Radio 1. En zometeen kunt u luisteren naar Met het oog op morgen met niemand minder dan Wilfried de Jong. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Zangkoor Fermata is een amateurkoor, maar wel één met gedreven leden. Ik denk wel dat muziek heel erg kan verbroederen, dat je samen iets moois neerzet. Het koor zingt op uitvaarten en begrafenissen. Tussendoor wordt vaak ook nog gesproken. Thema's die je herkent van de mensen waar je zelf afscheid van genomen hebt. Hoe blijf je gefocust op de muziek terwijl om je heen mensen rouwen? Maar toch ben je er om die muziek de troost te laten geven en niet je eigen verdriet te tonen. Deze week in Docs, Fermata, gewoon zingen. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Ruitschade 's avonds. We zijn 24/7 bereikbaar. Opgelost. Autotaalglas. Vrijheid is een groot goed. Dat moeten wij bewaken, behouden en beschermen. In onze podcast Het Vrijheidskwartier praten wij met mensen die de waarde van vrijheid kennen. Kijk op vrijheidskwartier.nl/podcast. Van de regisseur van Gooise Vrouwen en Oogappels. Nu al? Echt?